بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که آسمون پر ستاره را آفریده، ماه زیبا را آفریده، شما عزیزای دلبند من را آفریده. انشالله خوش باشید، سلامت باشین عزیزای دلم. شما چند تا دوست دارین؟ یا عالمه، خوش به حالتون. دوستاتون شبیه شما، یعنی چشم و ابرو، دماغ و نمیدونم لباشون درست این شماست؟ بله، هم با شما فرق دارن، اما با همه اینا با هم دوستین. آفرین، اونم خیلی دوست. خوش به حالتون که این همه دوست دارین. اگه اجازه بدین منم دوست شما باشم. وای چقدر خوشبختم. به به به. خب بریم سراغ قصه امشب به اسم زرافه‌ای که دوست داشت پروانه بشه. روزی روزگاری توی جنگل سرسبز حیوانات مختلفی زندگی می‌کردند. خانواده خرگوشا، خانواده خرسا، خانواده آقاشیر و خلاصه همه حیوانات و البته خانواده خانم و آقای زرافه که با پسرشون زرافه کوچولو زندگی میکردن. زرافه کوچولو دوستای زیادی داشت. یه روز که توی جنگل با دوستاش بازی میکردن، زرافه کوچولو یهو چشمش افتاد به یه موجود خیلی کوچولو که از این گل به اون گل پرواز میکرد. اون حیوان بچه ها خیلی خوشگل بود. زرافه کوچولو ایستاد تا خوب اون رو ببینه. زرافه کوچولو نمیدونست اون چه حیوانی، به خاطر همینم پرسید: تو کی هستی؟ اسمت چیه؟ چقدر خوشگلی؟ اینجاست که باید بگیم به نام نقاش بال پروانه ها بچه ها. بله، اون حیوان بالدار کوچولو گفت: اسم من پروانه است. من جزو حشراتم. غذامم شیره گل هاست. زرافه کوچولو اونقدر از این کوچولو خوشش اومده بود که دلش میخواست شکل اون باشه. فکر میکرد اگه شبیه پروانه بشه میتونه باهاش دوست بشه و روزا بین گلا با هم بازی کنن. به خاطر همینم رفت به سمت خونش، نشست بین درختا و شروع کرد با برگ درختا برای خودش بال درست کرد. دوتا بال خیلی خوشگل از شاخه های خشک توی جنگلم دوتا شاخک درست کرد. همه اینا رو پوشید که بره پیش پروانه که یهو مامانشونو دید. مامان زرافه کوچولو با تعجب نگاهی کرد، گفت: اینا چی به خودت چسبوندی پسر عزیزم؟ زرافه کوچولو براش توضیح داد که میخواد شبیه پروانه ها بشه تا بتونه با پروانه کوچولو دوست بشه. مامانش خندید و گفت: تو که نمیتونی با اینا پرواز کنی. زرافه کوچولو با ناراحتی گفت: نه خیرم، میتونم پرواز کنم. اگه نتونم پرواز کنم که پروانه کوچولو با من دوست نمیشه. مامانش بازم خندیده گفت: کی اینو گفته عزیزم؟ تو برای اینکه بتونی با پروانه کوچولو دوست بشی اصلا لازم نیست شبیهش بشی، همونطور که اون لازم نیست شبیه تو بشه. تو یه زرافه‌ای، گردنت بلنده، به جای پرواز کردن بلدی حسابی بدوی، اونم به جای گردن دراز دوتا بال داره و بلده پرواز کنه. ولی شما میتونی با هم دوست باشین، میتونی وقتی پروانه کوچولو پرواز میکنه تو هم همینطور همراهش تون تون بری و بازی کنی. در همین موقع پروانه کوچولو بانزنان به سمتش اومد و روی گلی که کنار زرافه کوچولو بود نشست و زرافه کوچولو رو صدا کرد. زرافه کوچولو با خوشحالی پروانه کوچولو رو نگاه کرد و گفت: دوستم، چقدر دلم برا تنگ شده بود. پروانه کوچولو از روی گل بلند شد و پرواز کرد و گفت: منم دلم برای شما تنگ شده بود. اومدم تا با هم بازی کنیم. میای؟ زرافه کوچولو بالهایی رو که به خودش چسبونده بود کند و فوراً رفت تا با پروانه کوچولو بازی کنه. بله گل گلی های من، ما برای اینکه با هم دوست باشیم قرار نیست که شبیه هم باشیم یا حتی همسن هم باشیم، مثل هم صحبت بکنیم، مثل هم لباس بپوشیم. نه، ما میتونیم با هم خیلی تفاوت داشته باشیم ولی در این حال دوستای جونجونی برای هم باشیم. اگه اینجوری بود که شما اصلا من قبول نمی کردین به عنوان دوستی؟ نه؟ آی قربون لطفتون برم. خیلی خوشحالم که امشبم خداوند یاری کرد و اومدم خدمت شما. دست روی گلتون رو بوسیدم و اجازه خواستم و شما اجازه دادید که یه قصه خوشگل بگم از دوستی زرافه و پروانه. امیدوارم که نقاش بال پروانه ها همیشه نگهدارتون باشه. خدا حافظ.